și orică de bătostat măi, pe pătru și dau din capul, mi-a zice că sunt beat măi, lasă cu gândul plecat.